وتيسير مسرى ما يمحى والتالي نغني عادات اريب تبئات هم ولود وانسان وتدبير لنا ببيتك ببيتك لا مثل لنا ببيتك وتيسير مسرى ما يمحى انت سنات من لولا ما بلغت شمس النير ولا بدر ولا عود كلمت سنات من لولا ما بلغت شمس النير ولا بدر ولا عود زينت سنات من لولا ما بلغت شمس النير لا بدر ولا وار زينت سنات من لولا ما بلغت شمس النهر ولا بدر ولا وار بايم جاءت بالآل أعداء أنعنا وغدوا منهسبين وبدرب العيم زينت سنات من لولا ما بلغت شمس النهر ولا بدر ولا قبل من مات السيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه مودف البكر من الإمام دير البكر دوا قدام آية قفول من دقان من القمام دي مسلوخ سيد الحاج مالك ممس بغلون نيام تمون نيام تسبقون لنه مهم وايضا قل غير لمخم غير رود ونك يخدي فنخ مولا جبا تخون لخي لرخ سبقا دفون جبوي ملخ جبا تخون لخي لرخ سبقا دفون جبوي ملخ جبا تخون لخي لرخ سجوكا دفون مولا جبا كمان دلن سكر سخلن تلي دلن ترخ جاجن جف لا فد فوكم ولا صد ايديكم عشان بكم باخ دي سين جبل بباخ ندي واخ دودو دودو نجاي روش داف ما فك برك دين با كامبمان اندك سخنام جيم تي اوتيل يول نما جانغ ييغي جانغال may ak coordination bi ma lay jox mbub mi ngay sol du njay rose ne soxnam ne ma fuma lay gisi man ko dal xalat na ni samedi dañuy dem bari ci daw ji haji tafsir diouf fu lay julli timis ëlëk ma ngi jëm wakam pour jangal sang bi jangi becc te damay may sama ñaari doom suba mu ñaari do ñen dafa mi ci ñaan ñoo bokk ndey ak bay ki la mu bëre ci yalla def mam sama benn doom tuddu ko sama jigen bu ñoo faatu daraan am suma doom tuddé ko suñu jigen bu ñu wax Nafisatu Sahu. Nafi dafa accidenté no bok ndey bay ma fat Nafi jox ko magi sama soxna. Sama soxna nak Cheikh Tidiane mi moy chamine ak Burhan bi Alhaji Daoud Ndiaye ko jur waye ka ku bax jigen ñepp bax ka jigen ju bon mom amul waye bo amone sax jarna téméri jooné ju bon je bona bona bon bo amone téméri jooné jarna billahi ben ko dafa wax ni jigen ju bax ju mu doon dina téel jëkërëm genn walu dinam ak genn walu ngorom bu jëkër ju goor goor tuti mëna sawélé ci dess ben poète wax lolou lay jigen imra'atun shadi'atun tokni an sawjaha nisfa liman jigen ju bax dina teyel jëkërëm genn walu ngorom ak genn walu dinam su jëkër ju goor goor lo tuti mëna motti la ci dess ñaari xalé yoyu am ku ci feñ xam won sax legi am na xalé bu mu nuyol li ñuy wax di ngay def lu baaxa baax Diouf Khadifa Diouf wa bay bi seen bay ci Lamine Lamine sama xarit ben bakam yagana ba mu nekk Mbay Diouf Fadi Mbay ci hôpital masna am mbokk mom ci shuray na dem wax ko mu abal mom lu mu wara faje tish wa buy xaliss bu bari da bañ ko joxe ba mu la tay jot man ci gamu ni mu top ci gamu go ñu dem ci xilaas sabbi ku gëm ci daj mari te bëgg ñu dem ci xilaas sabbi ba xolam fess ci bëkk mu jox taxaw xol ma ma xol ko milliard bané bo ngi bok xoti na ko ci bi gam la mi defal na ma lo dëgg xalé bi may may ci may may Sidi Alpha ba bi nga xam mom lañ ko tuddi gis nga rek yefi yalla xalé bi may may sama doom papa may president kay bax kay bax ma jangeen fukki ak ñaar xaw ma na amna doom xamul na amna doom bu suñu ñaari doom yi bëggënti xalé bi ci togol legi na na yaayim ak papa may ni jaay xalé bi lenxé koku nak moy rakki nafi ñu né nak dañ koy maye le premier janvier carte yi dox na lu yagg waye comme man damay sakkanal nit ñi pour Madinatul Munawara ñu bari ma di len romb di len sakkanal rek wa nako khalifa bi nako dal bu ñew ci takki bi dama lay xay ñu tok ba japp bis bi nafi kat mo makki te ñoo bokk ndey ak bay ñu nara maye rak ci waye ñu wakki ñu rek ñu tok bu barki dim aljuma buran mi nema son ben jarbaten ci dekk bi rek bëgg na yeen ñepp ngeen xam ko mbay dina la boole ak mom kaal xale bo am jom la te responsabilité yu reey la yo fi ginaaw lolu nak li mu ñu yéene buran ko ma waye du lekk bu ci mu ngi ñu protecteur bi day dappato o te ay wuy bi reey la yo ci tuba waye kenn musuko gis mu complet kenn musuko gis mu karwaat te day or nak daayima korite ak ci bëcc rek lay lekk bëcc mu ngi fi yor société bu carré lol ben matériel jaxlé tuma ngir mo mo ol ki ne ko ñu sama ñu jaay man dal dama bëggoon nafi aljuma kat ki digël nañ ko ñetti wër nafi mom ñu ñaan ñaan way nafi yalla ko yalla may jëkkat manaka a dafa wax sax ne ma diw ne na ko ji en téléphone ci midi mu dem mu ma fekk may nelaw ni jamono 2 heures munuma waji day def ma don wax ne xaliss bi mo lako jox yene na nafi 50 000 pour mu xoti ci robbi pour ñu bolé ko ki may ko de ñom ñaar lañuy bolé inshallah may ko ëllë yalla ci def barke def ko ci barke ci ci ñep du ngal rosu nak jaar fa jëm fofu ne ma nak mo ñu lay sol ma la koy jox mom bu mbobu la doon indi neena ba ma rombé dem ci hôtel yëpp ak ba légui la doon rek quitter quoi hôtel yëpp doora aksi indi fi bu mi ñaara la ko mu bu soxna soxna ciana tay yalla nu yalla wodd ci mbubbi aljana yi wodd len ci wodd ci julut yeb même temps itam yaay dafa de bu yagul mom duudu njaay mu ngi wax ne dafa bëgg ko ko ñu jang le 18 ci janvier samedi la ñu non ñu add a yegelale ko nit ñi rasulullah nena ku gor gor lu ba am xam xam defal man li alaji mari def te mo di tagama ay beyt wala manula ay beyt nga defal ma ben beyt wala manula ben beyt nga defal ma misra'u moy genn wali beyt wala manula ko wa yalla denkala baat bu neex nga waxtaan wala manula lolou waye manula jang manula bind manula way sa baat neexul waye way nañ ko ci sa wet mu dugg ci sa xol sa yaram aram na sa kar kar taxe mo xamne mën na sawé adunu bi yépp kar ak ñi fi faan bënt bi té kat ben salam na jang xiji bu suba waxuma ñun waye kenn ku ne ci ñun ëlëk candidat nga ñeen fukki nit ñi ngay dajël jëk dajël ëlëk aljana lañu jëf ku ne 40 man motax waga mo ci dëkk bu ñëlé ma daw ñi bisu mu dëkk bala sama 40 jeex ci dëkk jabbu sama 40 bu ci dëkk dañu bëggo nak xalé yi beyte qasida bu baax bi ñu wax xaju man soor def ci xam xamu hikam def ci xam xamu aqiqa djegol bi rek fajna aju aduna dal sen dom sen jarbat mu ngi fi tok lu bëggoon mu mos barké lu kenn doy lu sax kenn du doy nabi kenn du ci doy waye billahi bu ngeen dajé mom xamné kar mo mëna fi nun kar yalla dañu bind ci masjid nana su ngeen mëdul won ton dima djegelu dina len rey indi fi ñuy toñ di djegelu da xisna binde yermande te amu ko mako jox addu gey demone nga bar ñi tey wax lo nañ ma fa xam nga man fala jeexi sax dañ ma jangalo fofu ma xawa de yenente bi def ne ku wax la ilaha illallah ben yoon suma ni jaay njaay yow yaay president yu daara ja yaay president suma ni jaay li ku baax la Ibrahima suma turundo moy president yi prime ceddem fanyere ak yiñ fa nek moy jitt ona len medinatul munawwar suma ni jay ona len kay mom ni jay sama soxna si ñuy maye domam la dama wax sankane nabi neena ku wax la ilaha illallah ben yon dem aljana ben billahi ku wax la ilaha illallah ben yon sayram aram na sa man netali fa ben xisa bo xamne abu urayta ko wax mu bok ci ñi gëna wër seen hadith ci rasulullah nena nenen te di nena bes tenki di nuñu jital jam mu jekk di lol ñu indil koy balot yu ci bakka yu ma joom ñetti fukki jooni balot bu ci ne dina upp adina fen wer yo ñepp di bakka yalla na ya def ni am ñu doon bind dañ la tuumaal mu ne ko tuumaal luñ ma de mu ne ko nangu ko ne yaa ko def mu ne waaw mu ne ko luy sa pexe na ma day jeexal na suñ borom na ko man de duma toll te li yoral naa lëb dénk parce que ku wax laay laay laay benn yoon yonte yàlla moo nga dañ yor musuwaar go ëppi àddina téeméeri yoon dañ la ko cay fasal mu nekk tas tas buy tolloog xorondom li ñuy wax xorondom yalla na len tecc na len pass pass bi de denkani ki la won te duma ton delu len ci baski bu ñu ne ko li ak baski ak ak barawto bi ñu yele mu ne dem len rek xam nga atu bi ñu lañuy pressé ko sara dem mak dia way la la kenn ko pressé bopp bi asman juroom ñaar suuf yi juroom ñaar dëkk yi juroom ñaar malaaka yi nit ñi jinne yi tekk ci blanche tekk lay lay lay ci blanche mu daaneel ko moo tax boo ko xasee wax rek su leen nga amul amul leneen liñ koy war a booleel di ko peese peese bi nga dégg kenn ko moom nit ñi boo la xalaay ñett la ñuy doon kenn ci moom peese asabul yamini asabul shimal sabiqun ñaar ñaar jëne yi jëm benn ngay jëm sa fa amul ñoo xam ne bu ñu dekkee àjjana ñuy dem amul PC dara yàlla ñu ci yàlla mosal ak ñoo xam ne bu ñu dekkee safara lañu jëm amul PC yàlla ñu ci yàlla mosal ñu doon jaxase affaire yi nag ñoo indi PC bi bu ci ëpp ñu fekk leen ci bon nabi ne ku wax laay laay laa benn yoon dem àjjana am na saaba bu pànk bu daan toog ci wetam mu ne ko ah yaa rasulullah ku wax laay laay laa ba noppi nag dox gannaaw sàcc fenn naan sàngara njaaloo nag na bi na pat ñëpp na pat bu mu yàgg na bi jugal ne man xaale laa ilaha illallah xaalisan muxlisan daxalal jam maana ko wax laay laay laay benn yoon dem àjjan waa ji nekk ñu ko nekk ñokket ne ko walaw salaaka wa sinaa yaa rasulallah donte borom dox na gannaaw naan sàngara fen sàcc njàlloo itam ne bi na pat mu ne pat pat ba mu yàgg ne bi jugaat ne maa wax ne ku wax laa ilaha illallahu benn yoon sa yaram araam na safara àjjana nga jëm mu nentu ko yaa rasulallah ku ko wax nag def nangam def nangam def nangam na dina ko ku ko wax def loolu dem àjjana su bookul ma la yow daldi ka ne bàyyi leen dangal su ngeen dangalee yàlla dangal te bu dangalee du ngeen ko ànt sa laaj bi ëpp na tor góor ga noon na taxawoon na ci mbooloo ne man de yàlla may na ma ku ma gis rek xam li nga ku ma ne jàkk xam sa xalaat xam naa xale bu ñàkk tegi nekk fa bëgg ko fenloo ne ko papa man luy sama xalaat man te ko góor gi def na ku ma jàkkaaroo xam naa sa xalaat mu jóg na ko man lu ma xalaat mu ne ko bëgg maa fenloo doom bëgg maa fenloo bëgg maa fenloo rek nga naa bëgg waaye Moustapha ku bokk ci xeetam gëm ko soppa ko génnee sa dara koo yóbbuwaale ngay wax àjjana dëggoo li ma la nettali barki ñëw ba ci gàmmu 24 ñetti gaa yu jekk di woon ba di leen yóbbu safara ceena leen ci mborom yobbal Mohamed yow benn malaayka nekk laajal mu ñëli ñu laaj ñu ci xeeti Mohamed ngeen bokk waaw fu ngeen jëm dañu jekk di ba ñu ngi jëm ci kaw ci xeet yi ñu xalaat monsieur yi def ma wuñu ñu déedéet monsieur yi ñu dimbale kuy def ma wuñu kenn ka ne man day am naa xarit boo xam ne seen dëkk doon def ma wuñu sonnal na ma ba joxe naa ca dërëm ñu dëkk ay ceenam sang ko ci selsa bi coral ko yow urul àll ne ko yow koy yóbbuwaale àjjana ngay wax ñaar ñi ci des yow mosu laa gàmmu déedéet mosu laa dimbale kuy gàmmu déedéet mosu laa seetaani gàmmu am na génn guddi day maa am xale bu jigéen bu ma doon bëgg takk gu ma ko woon sax dem seen kër ci ne dafa dem gàmmu ga na doon jële ko sa gàmmu ga xaw naa koo dóor sax ne ko yow àjjana nga jëm yow ñu dugg fa ngoon gàmmu dagg ay ceenam sànga ci seen sa biir soloon yéene mu yóbbu àjjan waa yéen na teel nag mos ngaa gàmmu déedéet mos ngaa dimbale koy gàmmu déedéet mos nga seetaan gàmmu déedéet waaye day am na guddi ñuy gam mu yëg ni ñëpp ca tànt ba ma dugg génn kër teg fa waxale ñu dax bay ma dëgmalee ba nar maa jàpp dama dugg ci biir gàmm ba ca la réere ñu ne ko ajëri nga ja ku warula dem ajjana doo bokk ci xeetu Mohamed mukk gëm ko sopp ko ca tamis ngeen fi toog kenn demantu te wayu ñu fi bàyyi kenn waaye kon ñu way fi sangi ñëpp ma ne yëfi jàmbur ko ca kontaan borom dina mat a wax yéen ñëpp kontaan ngeen te du ngeen ci dara kon ki ko moom waxi noppi dafa am benn chef d'état jëf naa kii gàmm assurance la pour année bi soo gàmmoo at moo gàmmoo suur ba yàlla agiré ne la ba bés bi dellu fi ca dëwit ci la ci sa alerte yàqu ci sa dee jotee it dinañu bind malaaka mu tudd suñu tóob di jaamu ñu dee rënee yool ba ba bés bi dellu si su bés bi dellu si nga rënu wale ku sa assurance jeexal boo rënu wale amatoo ah kay su jeexee te rënu wale nag kii benn chef d'état bu juma di kaar te am doole di ma yàlla rek ma yàlla rek wax naa benn wax bu dugg la nga dama ne borom koppar borom yu koppar ku bàyyi xaalis war na góorgóorlu ci yiw parce que Bakar daf ko yomb borom xaalis bu bëri war naa góorgóorlu ci yiw Bakar yomb na ko lool lu mu santaan ñu def lu mu bëgg ñu defal ko gaa gis borom koppar bu ñëw ci kër salaamaaleykum xale bu sot na ko tëdd nañu yaayam baatantan dégg baatu waa ji dégg na borom xam na borom koppar la ne ko yaa sot ku la wax na tëdd nañu te xam nañu ki nuyoo lëf la yor te dina fi bàyyi dara ku bëri xaalis dama war a góorgóorlu ci yiw dafa bëri cancaay ku bëri cancaay te bëriwul yiw musiba dal la ku bëri xaalis na góorgóorlu ci yiw ndox Bakar yomb na ko ku amul dara nag day ndóol na moytu Bakar parce que yiw yomb ko ku reggul reer bi defa voilà ki amul dara nag moom la moytu fu mu dégg Bakar na daw parce que amagul dara ci yiw ki bëri koppar nag fu mu dégg tiw tiyaaba na ci dem parce que bëri na wuñu te nag loo bari bari tiyaaba bo alaxira nga xeeb ko loo néew néew Bakar bo alaxira nga naw billahi ay yëfa nga fër ku ci teg sa bët loo bari la bari law yiw billahi xeeb ko loo néew néew cancaay billahi naw kon soo tas bu toll ni ki gis rasulullahi nag jekk nga waaja nag chef de table di def bu gàmmu jotee rek mu màgg rasulullahi bu ba setee mu delu ci cancaay gi rek loo xam ne naqari na yàlla mu ngi ci su gàmmu jotee rek mu tàntaat gàmmu mu ngi doom bàyyam joo xam ne nag bu dee moo war a fal doom bàyy bi nag waaju guddoon a fan ci wetam ba mu yàkkamti dee muy seet muy seet na mu ko defee coup d'état mais moyen yombul ngir garde yi waaye bés mu neexal benn garde lu bari mu tëjaaliko ci duusu chef d'état bi chef d'état bi toog ba 1h ba matin mu yor sarbetam tijji bunt bi ne yoxoos waa ji ne yor ndox diggante mag bunt bi arab nag ñu rëy lañu rus naa yu muy dombaani armé waa ji fu ne laa la tëdd nga dem laaxire de fi mu ne fette gi nga pour sànni ko fi chef d'état bi wéeru nii genn fette génn ci miir bi ne ci xoli waa ji daj ba génn ci diggi ginnaaw waa ji ne wëy bi ne dal chef d'état bi tiit di def dégg ku ko naan màggal nga sama soppi ma mosal la ci sa noon boo doolee ma doole moo xam ne gàmm gi mu daan gàmm moo ko ko defal benn yahud boo xam ne day def bu ne teel a gàmm mu rek la bitigi bi yëpp jaay mbayam yëpp foppoxandem yëpp joxe ko moom daal bu gàmm bu bërse du dese dara day commencé war waaye balaa at mee dellu si wërsëg yu ëppaat na woon bés nag mu ngi dëkk ak benn yahud mu ngi dëkk benn yahud kii def loolu nag jullit la yahud bi bés mu ne jab jabar ji ne ko moo yow ni jaay mu nga gis ku ñàkk fayda ni waay ji waji li mu am yow sege ni mu meuna liggey ak mu ne mu upp fi alel bu guddigi ñewé rek mu sacrifier ko tout xéat loxay ne waaw ni lu ko war mu ne ko dafa wax ni seen yonenta ci juddoy yeey seen yonenta ci juddoy tax muy sacrifier alelam ji yeppan ki dal mo ñak fay ñu waxtaan ba tedd jot mi dugg ni tedd ndaw ci gënt gis rasulullah mu nga nda gawar bu tay bi ngir rafet waaye mu dab ci kenn nek ki mu dab moy ababakar sadiq diko goor gi nek ci dama nek ababakar sadiq ci gënt gi mu nek ki ngeen tay mu jitu kan mu nek ko koy rasulullah ndaw su nek nak moko oyé mu wuñu mu nek ku ñak reey la mais manako ya muhammad manama labayki wa sahdayki ya ummatallahi ndaw su nek fa nga dem nuyu nuyu bu neex bobu te bokkuma ci diina manako yalla xamal na ci nga ndaw su nek beure ti ci dara jeukir ji mo genti genti ne mu tit nak ci na day ci mo don critique bi de ko waye ngi ni la mel fekk man ma def mawlud dal di commencer di ratu kër gi ndaw ci jàng ko permet ko dama bëgg dem suñu kër te ñew dem seen kër la mu dem kon yaayam ci xaalif lu mu ko dem kon ci wurus ay galjax gaddu indi jëkke ñu ko fay jëme yi mu ne ko yow loolu rafa xam nga lu ma gis nit laa gis ba nga sudan laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa sudan na ma dana nga bëkk ñoom ñaar yëpp ci lañu jaar dem àddina yéen ku leen xam mbaa mu gis leen yàlla leen nomel boppam yàlla ne na gis nga ma wax wax boobu sax jox seen doom ji boagalee balaa président Fatt ñu dëgal leen ci nuuniyu bi ay baat sa pare lu ma doon bëgg a wax xam leen lu ma doon bëgg a wax yéen di du ngeen dara waaw man de lu tuuti lu fort laa doon bëgg a wax dem na bu ñu yàlla mayee ba déwén ak jàmm ngeen dég ngeen dégg président mu wax li muy wax sëñ bi wax li waaw waaw di gënte na gis yonent bi ba dem na aljana waaw ñu yi dama wax ni ñii waaw kan li ma doon wax ñëw lu waaw ñëw ay yëfa fi nekk ak nit àddina tout ay yëf la ki nit andiit yëf yi nag li muy par bari daf ci am yu yàlla moomal boppam ne du ma ko jox kenn nit ñi it mu am ci niti boppam bi mu bëgg ci yëf yi mu soxla xam ci nit ñi li mu soxla la ne li ci des ku mu neex nga jël mbalit maa ngoo wa rabuka yaxluqu wa yaxtaar yi mu moomal boppam nag xam nga na mu ko def dénk ko ñu ay nitam yëfi boppam yi daf ko dénk ay nitam dégg li ma la wax yëf yi yàlla daf ci am ay yëf jël ko ne li ci des jël leen gestu nit ñu ut ci nit ñi ay nitam ne li ci des fa leen neex jëm fab ay yëfam dénk ko ay nitam xam nga milliard bi ma doon wax sànq milliard ci xaalis soo wëree di nga gis ku ko am ku mosula sangu janaba daf doon yëf yàlla waaye yoo dox ba gis borom jàpp mu teew muy wax laa ilaha illa te borom dencul dara kookoo ñiti yàlla laa ilaha illa yëfi yàlla million mooy yëfi ku mu neex jëlal ki ko moom tey saw di naan sàngara mooy ndawit ni nit ñi dañoo am ndawit am tiir tiir bee yéen ak ñu mel ni nun ak jullit yi yent yàlla Moussa dafa mos a laaj yàlla ne ko lu tax nga bind ni ñëpp te ñenn ñi nga nar leen a lakk te ñëpp say bindeef ni mu ne ko naa la tomb toog ba mbay jot mu jox ko jiwu ne ko dama ji Moussa ji suuna si bax lool mu ñor Moussa dem ñàkk lu muy def goob dugub ji bayyi fa gi tax yalla nako tontu jot do musa ko bay tol bi nako mak ku mom ji tax yi man ku mom dugub ji man lutax ngay yobbu dugub ji bayyi fi gi tax gi monako gi tax gi balit la balit monako may nit ñi may lakk ñoy mbay ji yi ma balakal bana rabbika rabbil istighfar nit ñi may lakk ñoy mbay ji man tax yeen deglu président waaw bo agalé inshallah